Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 czerwca, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rząd ma sposoby walki z ewentualną czwartą falą pandemii. O tym, że kraje Trójmorza mogą reprezentować interesy regionu na forum unijnym, mówił w Lublinie prezydent Andrzej Duda. W serwisie także pogodowe alerty tej nocy i jutro spodziewane są gwałtowne burze. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wprowadzenie działań prewencyjnych, które mają na celu dalsze redukowanie liczby zakażeń i niedopuszczenie do ponownego rozwoju pandemii koronawirusa. Jednocześnie rząd będzie rozwijał infrastrukturę sanitarno-medyczną na wypadek wzrostu liczby zakażeń. Minister zdrowia powiedział, że mimo niskich wskaźników zakażeń ciągle aktualne jest zagrożenie kolejną falą. Dlatego teraz najważniejsza jest prewencja. Tu po pierwsze epidemiczne uszczelnianie granic. Osoby spoza krajów Schengen i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które przybywają do Polski, muszą odbywać kwarantannę. Z kwarantanny zwalnia szczepienie. Kolejny ważny aspekt to przekierowanie pracy laboratoriów na szybkie ustalanie, z jaką mutacją koronawirusa mamy do czynienia. Publiczne laboratoria w ramach sanepidu zostaną wzmocnione kwotą ponad 6,5 miliona złotych, która jest przeznaczona w całości na ich doposażenie, na zwiększenie możliwości, czyli też wydolności wykonywania tych badań. Ponadto szczegółowe dochodzenia epidemiczne mają wykluczać nowe ogniska. Minister zapowiedział też, że trwają przygotowania zarówno kadr, jak i infrastruktury do ewentualnej kolejnej fali zakażeń. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Kraje Trójmorza mogą wspólnie reprezentować interesy regionu na forum unijnym, powiedział prezydent Andrzej Duda w Lublinie podczas drugiego forum regionów Trójmorza. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rządu, samorządowcy, naukowcy i przedsiębiorcy z 12 państw. Kolejnym obszarem, gdzie zacieśniona współpraca regionalna mogłaby mieć zastosowanie, jest wymiar europejski. Inicjatywa Trójmorza jest także platformą współdziałania komplementarną z instrumentami i politykami Unii Europejskiej. Nasze regiony mogą odgrywać kluczową rolę w promowaniu wspólnych interesów krajów Trójmorza na forum wspólnoty. Podczas forum podpisano deklarację gospodarczą Sieć Regionów Trójmorza. Firmy PKN Orlen i Synthos będą współpracowały przy wprowadzaniu w Polsce technologii jądrowych małych i mikroreaktorów. Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział, że to technologie przyszłości. Jest to technologia bezpieczna, która może być kopiowana. Jest to technologia, która w żadnym wypadku nie ogranicza budowę w Polsce dużego atomu. Idziemy dwutorowo. Ta technologia wydaje się kontrowersyjna, ale jest już sprawdzona, dodał prezes spółki Synthos Zygmunt Warmus. Tego typu reaktory na świecie istnieją już od wielu, wielu, wielu lat. Głównie w przemyśle wojskowym. W związku z tym technologia jest sprawdzona. Technologia, na którą nastawione są takie kraje, w którą inwestują takie kraje jak Kanada, Stany Zjednoczone. Szefowie obu firm podpisali dziś porozumienie w tej sprawie. Wygrał Polskę na fortepianie, tak o Ignacym Janie Paderewskim. W 80. rocznicę jego śmierci mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. W archikatedrze Jana Chrzciciela w Warszawie minister złożył wieniec przy grobie męża stanu, a także słynnego pianisty i kompozytora. Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że Ignacy Jan Paderewski to jeden z najwybitniejszych polityków XX wieku. To również wybitny artysta, który, można powiedzieć, wygrał Polskę na fortepianie. Dzięki swoim koncertom sławił Polskę i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. To w dużej mierze ułatwiło nam odnaleźć się na mapie po I wojnie światowej jako państwo suwerenne i wolne. Ignacy Jan Paderewski zmarł 29 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku. Został pochowany na cmentarzu w Arlington. W 1992 roku jego prochy zostały przywiezione do Polski i złożone w krypcie archikatedry świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami, które przejdą nad Polską w nocy. Szczególnie niebezpiecznie będzie na zachodzie kraju, gdzie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Dolny Śląsk, ziemia lubuska, Opolszczyzna, południowa część Wielkopolski i zachodnia część ziemi łódzkiej. To w tych regionach najsilniej zawieje, ostrzega Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tutaj sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że porywy wiatru mogą osiągać wartość nawet 100 km na godzinę i tam są wydane ostrzeżenia drugiego stopnia. Słabsze burze wystąpią w południowej i południowo-wschodniej Polsce. Jak mówi Grzegorz Walijewski, choć nie będzie mocno wiało, to zapowiadany jest bardzo duży grad. grad. Mamy burzę, gdzie grad może być bardziej niebezpieczny, bo tu gradziny mogą mieć wielkość nawet do 6 cm. Jutro burze w całym kraju. Synoptycy nie wykluczają trąb powietrznych. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Ciągle nie znamy ostatniego ćwierćfinalisty piłkarskich mistrzostw Europy. W meczu Szwecja-Ukraina trwa dogrywka. Po 90 minutach był remis 1-1. Prowadzili Ukraińcy po bramce Zinchenki, wyrównał tuż przed przerwą Forsberg. Wcześniej w meczu dnia Anglia na Wembley po golach Sterlinga i Kane'a pokonała 2-0 Niemcy, ciesząc się z wygranej o stawkę z tym rywalem po 20 latach. Posłuchajmy jednego z zachwyconych angielskich kibiców. Jestem w siódmym niebie, nie mogę w to uwierzyć. Szczerze mówiąc, kiedy Southgate wystawił ten skład, myślałem, że będzie 0-0 albo 1-1, może doczekamy się rzutów karnych. Do diabła, mamy 2-0 po 90 minutach. Coś niewiarygodnego. Zostajemy w Londynie. Hubert Hurkacz do 4-6-1 pokonał Włocha Lorenzo Musettiego i awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Cieszę się bardzo ze zwycięstwa. W końcu udało mi się wygrać po trochę krótkiej przerwie. Cóż, no, mecz nie był łatwy. Lorenzo to świetny zawodnik, który naprawdę potrafił fantastycznie grać w tenisa i musiałem zagrać agresywnie, dobrze. Myślę, że to był bardzo solidny mecz z mojej strony. Mówił nasz najlepszy tenisista. W turnieju pań poznaliśmy rywalkę Igi Świątek w spotkaniu drugiej rundy. Stanie jutro naprzeciw doświadczonej Rosjanki Wiery Zwonariowej. Nasi koszykarze tymczasem od wygranej rozpoczęli turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. 83-64 pokonali Angolę. Kolejnym rywalem Polaków będzie dużo silniejsza Słowenia. Na zakończenie wsiadamy na rower. Stary Wyga, Mark Cavendish po finiszu z peletonu wygrał czwarty etap Tour de France, drugi był Francuz Nasser Buchani, trzeci Belki Jasper Philipsen. Liderem pozostaje Holender Mathieu van der Poel. Michał Kwiatkowski jest 78, Rafał Majka 90. Na program zaprosił sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Jutro w całym kraju dużo chmur i wszędzie, jak już mówiliśmy, spodziewane są burze lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 24 stopni na Pomorzu Zachodnim, 27 w centrum, do 30 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, 7,5 minuty po godzinie 23. Zapraszamy. Albo nie, najpierw wyłączę te telewizory w studiu, bo w ogóle nie pasują mi do atmosfery radiowej. Czy bije dzwon, czy przyjdziesz?

szemrane auta. Tak, i po raz kolejny miałem nauczkę, żeby podczas mówienia do mikrofonu nie patrzeć się, nie zastanawiać się, co jest na ekranie komputera, bo wtedy się zacinam. Chociaż teraz spojrzę za chwilę, bowiem michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres, który mogą Państwo wykorzystać pisząc do audycji, a można napisać w sprawie płyt. Pamiętają Państwo a propos polskiej muzyki projekt Skandal tydzień temu? No to ja jeszcze mam dwie płyty od zespołu. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Cześć, tu Andromeda Space Ritual. Zapraszamy na audycję Dogrywka. 20 minut po 23:00. Wiem, bo dostałem sygnały, że tydzień temu narobiłem Państwu apetytu muzyką formacji Monkey Tree ze Szwajcarii, więc dzisiaj chciałbym kontynuować tenże wątek, ale nie związany z grupą, o której przed chwilą powiedziałem, tylko z takim właśnie pustynno psychodelicznym, długim graniem. I przypomnę w tym momencie zespół, który gościł już na antenie Dogrywki, ale być może są tacy wśród Państwa, którzy jeszcze go nie słyszeli.

programie trzecim Polskiego Radia audycja Dogrywka, a w dogrywce Samsara Blues Experiment z naszej zachodniej granicy. Proszę bardzo, właśnie, tak grają i tak miło było sobie przypomnieć chociaż jeden fragment Second Bird. Płyty projektu Skandal wędrują do pana Pawła z Nowego Targu oraz do pana Karola z Bydgoszczy. Gratuluję, proszę w ciągu najbliższych dni spodziewać się kuriera z przesyłką od audycji Dogrywka. No dobrze, chciałbym teraz państwa zaprosić na koncert. Mamy rok, uwaga, 1975. No i akurat taki moment podczas tego występu, kiedy zespół zrobił sobie przerwę od grania utworów znanych z płyt, a stworzył klimat małego jam session. dniu dzisiejszym wśród całego ekwipunku i całej zawartości mojego plecaka, który mam na plecach, kiedy rowerem jadę tu do radia, żeby dla Państwa poprowadzić program Dogrywka, jest pudełeczko. I ono jest tutaj ze mną, które tak fajnie się otwiera, a w pudełeczku jest papier kredowy i pięknie wydana mała jedna książka z fotografiami. Jest druga, nieco grubsza, z fotografiami, z artykułami, ze zdjęciami. Wszystko piękne dla każdego fana. Super gratka. No i za tymi książkami i albumami mamy płyty, oprócz jeszcze jednej ulotki, która dołączona jest do zestawu, i plakatu, który już niedługo na mojej turkusowej ścianie się pojawi. Płyty raz, dwa, trzy, cztery, przepięknie wydane, i jedna z nich już właśnie od paru minut w odtwarzaczu. Jeżeli ktoś z Państwa nie słyszał mojej zeszłotygodniowej zapowiedzi, jeżeli ktoś z Państwa nie widział dzisiaj zdjęcia na Facebooku, nie sądzę, żeby się zorientował we wcześniejszym fragmencie kto i co, no to myślę, że teraz już będzie wszystko jasne. Doctor's wealth of turning ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. Hand of God has struck the hour. Day of judgment, God is calling. Underneath the war pigs crawling. To mankind, poisoning their brainwashed mind. Oh, Lord, yes. Nie będę, drodzy Państwo, opowiadał i udawał, że pamiętam, bo oczywiście nie pamiętam tych czasów, więc posłużę się doskonałą notatką, którą mam załączoną do dzisiejszego scenariusza naszego spotkania. Kiedy w 1975 roku Black Sabbath wchodził do studia, żeby nagrać swój szósty album Sabotaż, zespół był uwikłany w skomplikowany proces sądowy ze swoim byłym menadżerem. Muzycy czuli się osaczeni, niemal sabotowani przez całą sytuację. Stąd właśnie nazwa albumu. Paradoksalnie jednak to uczucie przelane zostało na intensywność muzyki, którą tworzyli w studio. Pomimo tego, jak bardzo uwaga zespołu była wówczas rozproszona, muzykom udało się stworzyć jeden ze swoich najbardziej dynamicznych i paradoksalnie niedocenianych albumów w swojej karierze. Szósty album legendarnej grupy, tak, mamy go w wersji kolekcjonerskiej. Od 11 czerwca można mieć takie pudełko, o którym przed chwilą powiedziałem. Na moim napisane jest Sabotaż Super Deluxe, a w środku, tak jak Państwu mówiłem, oprócz tego 16 utworów nagranych na żywo, z których 13 nigdy nie zostało dotąd wydanych. Wszystko zarejestrowane w 75 roku w trakcie trasy koncertowej kwartetu po Stanach Zjednoczonych. Słuchają Państwo dogrywki w programie trzecim Polskiego Radia. Let's go! Stały, mogę tak powiedzieć, dogrywkowy słuchacz, pan Zbyszek napisał, mam nadzieję, na cotygodniowy kwadrans o jego i spółki. Nie wiem, ale wiem na pewno, że za tydzień wrócimy do tego pudełka, bowiem na pewno trzeba będzie zrobić drugą część pod tytułem Black Sabbath Sabotage Super Deluxe. Jakby nie było, bo strasznie niesprawiedliwy jest to i myślę, że państwo się ze mną zgodzą, że w tej dogrywce szybko mija czas. Olga Szućko dziś program zrealizowała, a ja nazywam się Michał Grabkowski. No to niech panowie jeszcze do północy podżemują. Dajmy im to. Posłuchajmy. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Ceny, ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład laptop gamingowy Acer teraz w supercenie 3599, taniej o 700 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 10, poczwórny aparat teraz za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy.